اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ کاپ گئے سوہا دہن یا ابرو آنکھیں عین سا کاپ گئے سوہا دہن یا ابرو آنکھیں عین سا کاپ گئے سوہا دہن یا ابرو آنکھیں عین سا کاپ گایا عین سا دل کاغ چہرہ نور کا اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اے رضا یہ احمد نوری کا فیض نور ہے رضا اچھے رضا میٹھے رضا پیارے رضا رضا میٹھے رضا پیارے رضا اچھے رضا اے رضا یہ احمد نوری کا فیض نور گئے ہو گئی میری غزل بڑھ کر قصیدہ نور کا اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ صبح تیرا میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا صدقہ تیرے نور کا آیا ہے تارا نور کا اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ